मैं सोचा उस पाक पुराने प्यार लई, कदे मैं सोचा मेरे पुल्ले विछड़े यार लई, सोचा फिर सोचदा ही रह जावा, मैं सोचा फिर सोचदा ही रह जावा, यादा तेरिया दे विच वै जावा, मैं यादा तेरिया दे विच सोचा किंज तोड़ निभाउणी यारी है, कदे मैं सोचा जिंद जानों वद प्यारी है, कदे मैं सोचा किंज तोड़ निभाउणी यारी है, कदे मैं सोचा जिंद जानों वद प्यारी है, कदे मैं सोचा ओदे सोने मुख दे हासे लई, कदे मैं सोचा मेरे सजरे दर्द प्यासे ली, सोचा फिर सोचदा ही रह जावा, मैं सोचा फिर सोचदा ही रह जावा, यादा तेरिया दे विच वह जावा, इश्क निभाउणा सौखा नहीं, कदे मैं सोचा गम दिल नूं लाउणा औखा नहीं, कदे मैं सोचा बस इश्क ही पार लगा सकदा, कदे मैं सोचा मत्ता वी जान गवा सकदा,